أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة ياسين ده شبر روي آيام آيات تخشرو فدروة آيام آيات باني ختم سو شده غد سورة ياسين پاي هم دي نختم ده سورة ياسين وسو ده جه ده لمرني آيات ربط د ما قبل درس سره پجی کې دی تړای ودا سی دی چې مخ کې تر دغه آیات کریمه د مخ الته د الله تعالی د وحدانیت داسې ښکاره ښکاره دلایل بیان سول چې بیخي په نمونه نمونه چې یو دا نږدې چې د الله ته بیان شوی و دلې هغه خلق د انعام و د چارفایان و چې په دا یو اویایم آیات کې ذکر شوی و أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون بعد وقوف هيجا لو تذكر كلي وتشغور ما فخبلوا بلا كيف لا سو كما كركر دگی کڑے و حیوانان می در تجور کڑے بیا مت سونا پایجی زنی اخس کی دس کاربل سو کولای شي نو چ دات سو کبل نس کولای نو خوش دا عبادت چدی اغم یوازز ما حق دی بل سو کی حق دار نس گر زیادله دا عبادت حق داران نو بیا ولی ډیر سی چ پر دغه زای کار یوازز ما دی دا کاریګری یوازز کوم او د عبادت بنو بیا د نورو مخلوقات حق ګرځي نو دغه شکاره دلیل ذکر سوی او دغه شکاره دلیل سره سره مشرکانو توحید قبول نکي بر المر ولا کا خپل د پلار د نک معبودان استکولای شي فدغه کعبه کې شاو قدر سو شپه ته بوتان درولی و تر خپل خبري و نه وشتل دلیل بر ملا ورته شي شو صدقه شکاره واضح دلیل دا یو خبر بل خبر دا دی چې توحید پر نه شاو نه شرک کاوه دا شرک څه معنا عبادت د مخلوق کاوه چې دا لا حق دی الله تعالی د مخلوق د سی به وسور ته ذکر کړ ولوتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون دی دا الله تعالی څخه ما سوا نور خدایان ځان ته غوړه کړ په دې نیت چې کېدا ایسز موږ بکومک وکي په ورځ قیامت الله د وغو د سعاجزي ورته بیان کړ بر لا یستطيعون النصرهم ولغه د دې کومک دغه نه طاقت لانه لري چې راوړان دي شي د الله تعالی په مقابل کې ودرېږ او کوپار دي د الله تعالی د عذاب څخه خلاص کی والبرعکس وهم لهم جند محضرون هغه به د سیو لشکري د الله په وړاندې برا پیش کړي ملایکی برا ولي د دې په مقابله کې به ودرېږي چې ته ولې چې زما عبادت وک نو ګوره د شرک ابتالیم دغه سبر ملا ورته وکي د توحید اثباتیم دغه سبر ملا ورته وکي د نه توحید ومني او نه شرک لاس واخستی ګوره دوی خبرې سولې د الله وحدانیت په دلیل ورته بیان کې نیو منی د شرک بتلانې په دلیل ورته بیان کې چې شرک دغه سبا کې دی امنه منج د شرک لاس نه اخلي نو دې پر چی شه دلالت وکي دې پر دغه دلالت وکي چې دغه کفار په غباوت کې په بیعقل کې یاد رغو غټه دي دوه نه بیعقلان او یادوغه نه عنادګر دی لکه په پښتنو کې چې رواج دی گایګای ته دوه پر سره جنگ سی بره دا یو دبل توي چې دا وینم جلاجه ولا کوینه اوس ورته دا بیا څه مطلب دی چې دا وینم جلاجه ولا کوینه نو خو په سترګو ورته ګوري معنی چې دا وینم جلاجه پر شی ولا کوم نو خو دا دغه عنادګر دی معنی چې نبی علی سلام ته اجداد دلائل را ته ولا ولا کوم نو خو دا معنی ده نو بره خو د چا زړه درد کوي غم ورته پیښېږي چې بابا چې دا وینم جلاجه ولا کوم دا اوس څه مطلب دی وینې مې او نه مې وینې دلائل اوري واچ دلائل را ته وایلی ولا کوم نه نو د دغه معانده او پر دغه غباوت او بعقلي چې نبی علیه السلام ته کوم حزن پیښېدی په دغه ځای کې حالت تسلي وسول ورکړي چې تاسو حزن لري که تاسو واچ یو څوک بیا کلی دا بل ولي غمجن کیږي دا پر خپل اولاد قیاس کوي چې د یو سړي زوی پر بده روان وي ته هر څه نصیحت ورته وکړي ورته وکړي دی د خپلې خرګري څه لاس نه اخلي خپله خو حق بولي نو خو دماغ یې بند نو خلک برای زړه یې مسخه دی د دې زوی مړي د دغو نه خبرو سره سره په خبره نه پوهېږي نو پلار ته څونه حزن پېښېږي رسول علیه صلات وسلام پر د خپل امت چې دا دی ورته راپاڅول شوی تر پلار مهربانه دی پر خلکو باندې رؤوف رحیم الله تعالی ته دفه باریک ویلی دي نو چې مهربان و نو د دې پر دغه بېعقلي د بېعقلي د لارې توحید نه مني هم پیغمبر محزون کیږي کې د عناد د لارې نه مني چې دا وینم جلاتي ولا کې وینم چې دا دلایل ولا ولا کوم نه محزن ورته پیښیږي نو حزن غم ته وای نو الله دا د غم لري کې نو خلاصه کې دا سپاره بت پویدل یس چې د مخه درس څخه غم پیغمبر ته پیښل ته د غم علاج دی په اول آیات کې د شالا فرمای فلا يحزن نو نجی غم جن کیه کتا ای پیغمبر تا ته غم ندر پیشی قولهم قول خبر ددی تا ددی دا خبر چې داستا دلائل زنه منم نجی پر وحدانیت دلائل منم نجی پر ابطال د شرک باندې دلائل منم دواړه نه منم نو ددی خبره چې تا نه غم جن کی ولی انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون دا غی دلیل ورته پیش کی چې انا بشک مش نعلم موج علم لرو ما پر حق طول خبرو یسرون چه دی پټی و ما پر حق طول خبرو یعلنون چه دی اشکار کی دای کی اشکار کی ستاد مخه کی پټ ورس ستا په غیاب کی پر طول ز علم درم دی علم سمت لفظ الله ای دام بفت لا ینس جزاده تقول جزاد وقت قسم موج تسوی دی د اخرت جزاد یا په دې دنیا کی چې الله پاک ور سرګی به ورنجکم پم زکه به چخکم غرق به کم نو دا چ نو دغه جزاء د دنیا او د اخرت خدا لا پاک وي زه په دنیا کې ورکم یا به د دنیا جزاء د یو حکمت لمخ مؤخره کم په اخرت کې خو مقادي دا نو دس نه دی چې د استا مقابله کې لا پاک وي دنو بر دغه سکیر دغه سد نه دی چې سوي کدا اس په مضمون په یاد دی نو تا دې نغم جن کې د دې خبرې ان نعلم بشک مج علم لرو ما پر هغه خبر یسرون چې دې په پټه کې کوي و ما پر هغه کارو خبر یعلنون چې دې په ښکاره باندې کوي نو دا د دغه آیات را بس د ما قبل سره سو دا پسې په اولم ير الانسان کې د دغه ځای څخه نو بیا د صورت تر پای پورې د دې ربط بیا د ما قبل سره په دې کې دی چې هلته په اتسل ویشتم آیات کریمه کې چې وو هلته داسې ذکر سو چې ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اتسل ویشتم آیات دغه سو چې دغه کفارو به نبی علیه السلام ته د بعث په باره کې د بعث بعد الموت چې د امر یسای مرسی باره ژوندی کیږي دا نو څه وخت کیږي په قیامت کې برای بل د قیامت خو هر وخت چې دوری ویسته کوي پیغمبر خپل کیم بیان یې اصحاب دې دغه کار کوي او خلکو ته ګرځي چې بیا قیامت دی بیا ژوند کیږي بیا حساب کتاب دی هلو کو وسله ش عمل کوي هلې چې بیا مال تر اجر نه کی ول دا وس کله دی وخت را باندې تیر کی تخبل شو کو دی واچو ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين كرشتا وای وعده کله نو دی خو د قیامت سمونکرو انکار نو بر دې نه کیږي پیدا کړ یوه دا چې بره به درخشنده د وخت پښتنه کور ول کله دی نو چې وخت نه دی در معلوم نو معلوم دار نهسته کدم کوای نو خطاب وخت شو ولي وای نو د هغه جواب الته لره ورکول سوال پاک د قیامت واقعات ورته بیان کړل او د هغه قیامت چې هغه مو وای راځي د هغه صحت مال او تعالی ورته بیان کی هغه دې ورته بیان کی چې الان پر قیامت ز قادرم ته ولي دوی وسته کېږي چې معنا نه کېږي ولو نشا ولا مسخنهم على مكانتهم او شبهتم آیات کې دا غره کوم چې الان سرګ به د جفر د خپل زید مسخ کوم چې دا کېږي بیا ورسې ولي راځي نه کوي لای نه سمنو نو دغه د بعث بعد الموت مثلا مخکیم کې رسې و چې مال دغه وی قولون متى هذا الوعد سخر شروع د قیامت حالات بیان سی دغه د بعث بعد الموت مثلا وس بیا سیړي دلته بیا دار کم سیړي کوپارو بل دا خبره کولول دا نه کیږي یو خدای او چکل ده وخت را وشه وخت نه دی در معلوم بل دا دی چې ګر سره وخت ته ته معلومی کیږي نه عقل نه وای تا دې چې انسان په خاورې سی بیا ژوند کیږي تر دې پورونو بره تفسیر شریف یو شان نزول ده دغه ماقه ورس آیاتو چې دا راځي بیان کړی دی هغه دا دی چې په یو روایت کې وایي چې عاص ابن وائل دا یو مشرک په بل روایت کې ابی ابن خلف نو تفسیر شریف هلته وایي کدای چې دواړو دا کار کړی ولې خو د نبی علیه السلام په مقابله کې دوی ټول ولاړو ارنو دی په ځین کې دغه ورګرځېدلی چې راسه دغه چم ورته وکړه د دې بل په ځین کې دغه چم ورګرځېدلی دی دواړو وکړي نو ځینو راویانو د هغه یو نوم نقل کړی دی چې دا کار وکړي ځینو بیا دا بل دا کړی کنه دوی دواړه یو په یو ټیم کې بل په بل ټیم کې راغلي هلته ولاړي فاجره کې یې په یو دشت کې یو زوړ ورو سړک کې پیدا کړي لکه موږ هم په دشت کې په د سارو کلي چې هلته بوسېده اړیکې چې بل اسې د سکه خوري کیر هغه خره خاص بار نبی علی سلام تک شې نشت بارې پر لاس ورته کړو ول دوی کوه بارې دا شنه کی وی مری وی مری بارې ډوړ کی دا شنه بارې دا ته بیا جون سوکر کول شي خدای غلی په لاس کې مده غزا خزګي په ورو کې په کانې من دې ټکولې دا دا خو زری زری سنخ په خاور کې مده غره کم کیر دا سوکر شونت کی دا بیا شونت کیر دا دا عاص ابن وائل کړ دا وبي دا پسیچ دی دا وبي ابن خلف اغم دا غره کم کړو نو یو روایت کده اغه نوم راغلی په بل کې دا هغه اغه ما ټکی ورته دا غس دا غس کې بره ورته دا غس کې بره لا تابع څوک راځي باندې کولای شي پیغمبر علی صلاتو والسلام ورته ول هو دا غه اډوکی په قیامت کې الله بیرته ول چې راځي باندې کې روح بور لره ورکی ته بره راځي باندې شي دا اسې بزره ته ورم نو ځخته بره وانه ستا حضرت نجبی شه نبی علیه السلام برای دغس لوه که گرد علا رجبانی کتاب هم رجبانده که دغس برای دو رخ بزه پا دو رخ بنا نبزه نو دغه شانی نزول دی دا قصه خود شوار ده وستیس چیکی پا چیکی ورطا گوری علا و تالا دا دغه بر تجود امکان ورطا بیانی دوخی پا دغه چم امکان راد که برال دا جی امکان ولا کستا نو از ما دا خبری مطلب دادی چه دا بعث بعد الموت مساله اپلا مخی که رسی و دا وقت پا باره که خلوی انکار کول چه وقتی ندی معلوم نکیش دلتا با دا بعث بعد الموت مساله بیاد سیری دا امکان خبره چه وغو برال گسر دا امکان نلری عقل نوای دا امکان علا و تالا ورطا ثابتی دیسی علا وای اولم یرا الانسان ایا نو نجی کتلی انسان انا چه بیشک مر خلق نا مش پیدا کری دی هو دی من نطفه چند نطفه چخه علاوه تا نور اردو کی چکه چه تا اردو کی تزغلی اردو کی دی سر میده میده که برا ودای براج بنده کی روار دوار در چیش سجوره خود نطفه سجوره نو چه در نطفه سجوره شد خوری سوالی نجوره شد خدا غته دی انسان وګرستا ولې ډېر لري زغلی چې دا بیا اول تکیر دلته نه دی چې دا واستپې دا سوی دا چې څه پیدا سوی الله خدا ته غزاتیا وخت نو خو هغه ژوند بیا درک ولې چې دلته چې ژوند درکړی دی او لم یرا الانسان یا نجی کتل انسان نو ګوري انسان سړی چې وشته وګوري په سترګو ملاقاتي بهره خو نو په سترګو باندې علم راځي نو د سترګو د دې سره علم لازم دی دلته هغه لازم مراد عبارت نو ترجمه دې کړي او عالم یره الانسان یا انسان نه دی خبر دی په دغه باندې نه پوهیږي اصلي خو روایت دی نو مګر مراد هغه علم دی ایا نو علم نه لري انسان چې انا به شک موږ خلقنا موږ پیدا کړی دی هو دی من نطفه کیند نطفه څه چې منیږي فإذا نونا ببر هو دی خصویبن جگڑ کون کی دی مبین شکارا دی بیا دستی پا شکارا بر ملازما و مخت بیرق جکی چی سوکم پیدا کولیش اللہ وی قطع اغا تا اوگر تا دی جگڑی حق نلوی جگڑا وکی تخبر سر تا اوگر دکم زایر شروع ګوره چې پیدا یې کوي د انسان، خو انسان ته مناسبه دا وه چې اوس نو شکر راته ویلی دی ناببره الټار څه شي برعکس په مقابله کې ودرې فضا ناببره هو دی خصویمون جګړه کوونکی دی مبین ښکاره برمله سمدم دغسې د خلکو پرچان وای ول په لت سر یې جنګي پلانې بالکل په لت سر یې مقابله شروع کړه دا رقم کوي. وغضرب لنا، وغضرب او د بیان کړی دی د انسان لنا زموږ د پاره مثلا مثال را ته بیان کړي اوس یې دا مثال کښې شواډو کې په لاس کښې ورسره راخیستې دی را روان دی د دښتې بیدیا څخه پیغمبر ته په لاس کښې ګور دا مثال دی داسې کې برالحان خو دغه شی دی دغه بره پیدا کوي خدای پاک دا بیتې بېرته ژوند ورکوي الله وایي اوس یې مثال کښې شوي جګړه یې شروع کړه دی دا هډوکی پیش کړي په میدان کښې وغضرب او ده بیان کړی دی دغه انسان چې د الله د نطفې څه پیدا کړی دی لنا زموږ د پاره مثلا یو مثال یې بیان کړی دی معنا یې شی دی ونسیه خلقه بیا یې د ده خلق پر راوګرځوه ونسیه ده بیا ایر کړی دی خلقه خپل پیدایشت هغه الله چې ده ته پیدایشت ورکړی دی هغه یې د دماغه ووتئ مثالونه ږدي د هډوکو د هډوکو ته مزغل الله وایي خپل ته ته څنګه وژوندی د کومه ځای را ژوندی شوې دی د مور د نس سره وتم اوس ورته چې د مور په نس کې څه کمپنۍ هلته جوړه وه د څه شي څه جوړ شوې خبره به وایي چې د بابا منی وه د ادې منی وه سره یو ځای شوه هغه د کومه ځای شوه هغه بره خوراک یې کود وینه شوه خوراک د کومه ځای شوه د دغه مځکې راوتلی خپل خلق دی یېر دی اوس د دې په باره کښې مثالونه ږدي چې دا بیا څوک را ژوندي کړي هډوکي سره موږ یې بیا پوکې دوړه یې کې بره واده کېږي ورنس یې او د یېر کړی دی خلق خو خپل خلق قال او دغه انسان بره ویلي دي دغه چې دا دښمني کوي وایي من یوحي العظام وهي رمیم من څوک یوحي را ژوندي کوي العظام دغه هډوکي وو په داسې حال کې هی چې دغه هډوکي رمیمون بوسېدی رمیم هغه هډوکي ته ویل کېږي چې باره نو دی غورځول کېږي سره دغسې دغسې یولي خو دوم په لاس کښې ومړي بره یې دغسې وپاشي نو دغه هډوکي چې بوسېده دی بوسېده هډوکي خو نو بره غورځول کېږي سره زره زره کېږي دغه هډوکي دی ږدي وایي دا څوک را ژوندي کوي ګوره قال دی وایي دغه انسان وایي من څوک یوحي را ژوندي کوي العظام دغه هډوکي چې وهي هغه نوره میم بوسېده او دغسې غورځول سوي یو نو تر دې ځایه پورې خ دغه د بعث بعد الموت په باره کښې د دوی هغه د عدم امکان نقل وکړي چې معنا دوی دغسې ممکن نه بولي لکه دغه هډوکي چې کښې شي بره یې د دې ژوند ممکن نه دي قل نبی علیه السلام تعالی پاک فرمای وایي ته ورته ووایه ورته یوحیي ژوندي کوي ها دغه هډوکي الذي هغه ذات چې را ژوندي کوي انشأ چې پیدا کړي وه ها دغه هډوکي اول مره وار د واره اوس نو د دغه قله څخه د سوره تر پایه پورې چې ځي پنځه دلایل الله تعالی ورته بیانوي اول دلیل یې دغه دی چې یوحیي هلذي دا په صراحت باندې دلیل دی که نظمني دلیل د دغه ځای څخه لاوفهمول سو چې ونسیه خلقه چې ستا خپل خلق پولې یېرې کې تا ته یې څنګه ژوند درکړي هغه هم دلیل دی په ذمن کښې چې ونسیه خلقه خپل خلق دې هېر کړی دی معنا خو دا ستا خلق د دې دلیل دی چې الله یې بیا هم ژوندي کولی شي اوس یې د څه شي څه ژوندي کړی مګر تا هغه مه حسابه د دغه ځای چې حساب کړه نو قلت ورته وایه چې یوحیي را ژوندي کوي ها دغه هډوکي الذي هغه ذات انشأ چې پیدا کړي دي ها دغه هډوکي اول مره وار د واره چې اوار د واره چا پیدا کړي دي ماول زمنان خو په نسیه خلقه حکم دغه خبره سوې وه چې نو خپل خلق یې دی اوس یې دغه دی په صراحت هغه د خلق خبره ورته وکړه چې اول د واره چا پیدا کړي دي اول د واره خو دی هم نسي ویلی چې زه بد پیدا کړی یم ولې بد خو ده په خپلو لاسو تراشلی دي یا د ده بابا تراشلی یا نیکه تراشلی دي دا انسانان چې دي دا له سره چې را روان دي دا چا پیدا کړي چې په دغه ځای کښې خو کفار ګرده په دې قایل دي هغه کفار چې خدای مني بیا شرک کوي چې دا دنیا خدای پیدا کړې ده په قرآن کریم کښې څو ځایه تېره سوه چې د ده څه پوښتنه وکړي چې دا جهان چا پیدا کړي دی خپله درته وایي چې جهان الله پیدا کړی ورته نو بته ولې سجده کوې بره وایي چې د ده عبادت وکړم پر خدای ګرانېږم خو بره بله دلیل خدای نه لري خو دغه درته وایي نو یو دغه خبره چې ته په کانې چې جهان الله پیدا کړی دی چې نو وار د وار پیدا کوي بیا دې ولې نسي پیدا کولی دا یې یو دلیل چې انشأ پیدا کوي ها دغه هډوکي اوله الذي هغه ذات چې دنیا را ژوندي کوي انشأ چې پیدا کړي دي ها دغه هډوکي اوله مره وار د واره وهو بكل خلق عليم دوهم دلیل یې دا دی چې وهو دغه الله بكل خلق پر هر پیدا کولو باندې عليم پره خبردار دی یوازې ته هډوکي ولې دی دی کوي الله چې هر خلق کوي په هغه عليم دی خبردار دی چل یې ورلره ورځي زده یې دی موږ ته سې اوس ونسه یو چا ته ورته یو غویې پیدا کړه نو موږ مېږې نسو پیدا کولی لړم نسو پیدا کولی الله پر هر خلق باندې عليم دی چې دا څه چې حیا موجودات دي په زرو انواع دي ته دا کوچني خصمانه څخه ورونه څه در پېله پورې ځه تر زبرا پورې ځه وشانو پوریزه الله پر ته اخر خلق زه علیم و د انسان چا ول را سیری رچ انسان اردو کی سره و مجبر ایدا بیا څوک ژوند کی راي خو زه ژوند کو بلک ار خلق کوم یوازې ته نه یو و هو دغ الله بكل خلق پر هر خلق پیدا کول باندې علیم پر خبردار دی ده هر یو جلا جلا علم ور لرسته پیدا کوي نو دا یو ام دلیل سد دی بیا ژوند د پاره چې دا ممکن دی ځکه الله د ار یو د خلق چل ورته ورزی علم پر لري نو فسيادس وايش الذي هغ ذات يبيدا كي جعلك بيدا كري دي لكم سيسي ده فار املا قاري ده جعل جعل كمانا ده خلق خلق اخل منو جعلك بيدا كري دي لكم سيسي ده فار من الشجر الاخضر ده اغزر غنية درخت سخنارا اور ده زر غنية درخت سأور سنة درت بيدا كي فإذا ناب بر أنتم تسي من هو ده غزر غنية درخت سخطوقدون اور بلوون كي اسنور اورونا فبلوين جن تفاسیر وای چې د دې مطلب دا دی چې شجر اخضر څخه ور الله څنګه پیدا کی چې دا اره درخته د خدای د لنده ده ته ما زره ور الله تعالی درته وچ کی برا دی ور ځنی بلیش دا کار څنګه کی چې هغه دی دا درخته ده بیا ته ورې به نور مفسرین وای چې دا څه نه دی اصلا د عرب په منطق کې یو دوی درخته دی دی وی نو مرخ دی دا بل د عفار دی دا مرخ عفار چې لنګې لشتي لکه مسواک دغه سیدونه کده ټوټه دغه سپری کې دغه سمپری نو خدام د وبو ډکه د بل امه یو لاشته چې لندای خو وبو ډکه یو په پکښې کې د دغه څخه دی د ورټک کار اخلي چقماق ورټک ته وایي موږ تیس په خپل وطنو کې پخوا یادوم اوس خو نه نه یادوم اوس خو دا لیټرانس وله ورلګي تو ماچیس دا چې ورته وایي سپین کانګ دي په دارودخانو کې موجود دي دا به موږ هغه سبار به نو کشنیانو ساعت به مو پکې راوه ماشران چې په مسجد ته راله طریقه به برابه یو هلته په کونج کې ناست خلک به لا نه وه راغلي برخ چې خلک وایي خو وهلو یې برای ورټکار مې ولې جوړ کړی دی موږ به داسې بس به سری سره لمبې به کولې دا رقم روناوې به کولې نو ور یم په دغسې به دا وه دا یو کاڼی به دلته کښېښو دلته یې بیا پنبا ورته کښېښو دا بل به پر روغ لمبې چې به پنبا ور واخسه برای به تر بوټو لاندې کړ بس دا ورټک ور ورلګي تو پارکور کې پروت دغه نو عرب چې بیا وغو دا کاڼی نه وه دغه دا به دغه لنجې لښتې وه د یوې درختې سبې مرا پړې کې د مرخ صابر به دا عپار ابره به دا پر لوو مشلې لمبه یې کوله شاټې سره کوله که د بجلۍ هغې ابره به کشنۍ هغه کشنۍ کشنۍ بوټې به یو شوې پلوزې چې موږ ورته وایي داسې داسې به ورته وکړي هغه به اور ځینې واخیستې الله وایي نو اوبه اور خو سره زه دي خو په دا شاخ کې مو بدي په دې کې مو بدي ته چې سره یو ځای کې دی به څیرې کوي هلته اور در بلوي دغه کار زه څنګه کوم چې د اوبو څه اور درته راباسم وستا بیرته د خاورې څه نسم راایستلی دا خو لا اوبه و د اور ضد دي خاوره خو چې دا هغه خو د حیات ضد نه ده خو دا ګرده شیان د خاورې سره ژوندې کېږي حیات دې ځین کوي که نه کوي تا به هم د خاورې څخه بیرته راپورته کړم ژوندی به دي کړم دغس دا درېیم دلیل ورته ږدي الله پاک وایي الذي هغه ذات چې راژوندی کوي بیرته دا انسانو دا ډوکي جعله چې پیدا کړی دی له کوم څه دپاره من الشجر الاخضر د زرغوني درخته څخه نار نور چې مره خو عپار درخته د لښتې ته پر لمو جلم بدرته کوي نو فإذا ناب بر أنتم تسي منه هذا دغ درخت سغه چې زره خو نه ده ګوره خو د اخضر تورې ور سره وای نو هغه تفسیر چې دی هغه به به زی چې برا وای چې لنده درخت یې برا ته وری به بیا چې وچه سي برن اور خو لا د اخضر تورې ور سره ذکر کړ دی چې د زره غنی سن زر خو نه خو دغه معنی چې دوی به دغه یې برا ور اله ځنی را بس د وچوالی په دې کې څه ضرورت چې وچه وچه سي ور اخلي یا خبر دغه هغه دوی لښت اشاره ده تاسو دا هغه څه توقیدون بلول کوي د اور نو دا دلته په دې ځای کې درې دلیل الله تعالی اوس پیش کړ پسې نو الله فرمای بل دلیل پیشوي څلرم ته دا حیات لپاره چې بیا ژوند ورکړي او لیس ایا نو نه دی الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه والارض او مځکه بقادر دی قادر نه دی قدرتمند نه دی علی ان پرجه یخلق چې وخلقی مثلهم مثل دی دا داسې مثال دی وایي لکه سړی چې چاته وایي وایي دا تاوارو شیان په خدای که زه پر سړي بولم دا تاوارو شیان معنا یوازې دی لا نسو دا تاوارو دلته مالا مثال ذکر کوي چې دا د ده رقم شیان دغه لا زه نسم پیدا کولی ته د اسمانو ته وګوره د اسمان نظام ما پیدا کړی دی الله وایي ته د مځکې ته وګوره د مځکې نظام یې پیدا کړی دی وزدی دا شپږ پوټه انسان دی دینګ دینګ کېږي برای خدای د هډوکي بیا څنګه پیدا کړی الله وایي دا د ده وارو شیان ته اوس وګوره دی زما په مقابله کې ولاړ دی اسمان زما په مقابله کې څه نه وایي لمر سپوږمۍ و مریخو عطارو دی نه وایي ګرده نظام مې جوړ کړی ته دلته راوغورځېدې دا څلورم دلیل دی اولیس ایا نه دی الذي هغه ذات خلقت پیدا کړی د سماوات اسمانونه والارض او مزکه بقادر دغه ذات قادر ندی علی ان پرجه یخلق چو خلق مثلهم مثل دی دغه کدر شی لاله پاک نش خلق یلی کدی اس فدا خبره تش ورې فدا لب لاجب دغه کدر شی لا دغه کدر دغه درکم لکه مو شی د تا وروشن او مزبا په مقابله کې دریش نو د انسان د اسپک وګڼی چې د اسمان د مزکه په مقابله کې ته یی چی شي هغه دغه جهان ما پیدا کړی دی نو پرجه ندی قادر یخلق چو خلق پیدا کی مثلهم د مثل د دینو بلا ولن على جوابك ايش ولي بني قادر چدون غت مخلوقات في ذاك انسان تشدي بلا دغه دغه پر دي لك يسوق پلاني كردا سدي كنه دي ابو ولن معنا خو بالکل پتا اكيد اثبات كي نو بلا ولن على ولن يم قادر وهو الخلاق العليم وهو دغه الله الخلاق جير في ذاكون انسان خلق بخی کچھ نہیں دی یا اللہ خلاق دی خلاق دی مبالغی سراسو بخی لوی پیدا کون کی دی دیر شیان غٹ غٹ پیدا کی العلیم پر خبردار دی نو چہم دی چا علم بے نہایت دی ایمی دا دا خلق اگا صفت بے نہایت دی خلاق دی نو دا غد پار دی انسان پیدا کول چشکی نو دا پا دا پاک و سر مرگر رکھ دا سلور دل ای چی ویل سو پا پاک دا خبر رکھ چی بلا ویلن بلکل قادر دی اللہ پاک او اغلا چکی چی دا انسان قلق و هو الخلاق العلیم اللہ بخیر لوی پیدا کونگی پورا خبر دار دی دا انسان یو جز نزنی ورکیش دا با پیدا کی پس اللہ پاک فرمائی پنزم دلیل لتا پیشی مال دا گرد دلائل دی امکان چې علای پیشی چې دا ممکن ده چې قیامت کې راسی انسان جبر تلاش بنده که داغ دلائل وړاندې کوي انما به شک خبره نه ده بلکې داسې ده امره امر ده الله اذا هغه وخت اراده چې دی اراده وکړي شیئا د یو شي نو د امر اندازې یقوله چې الله پاک وفرمایي له هغه شي ته کن څه فیکون هغه شي نو دا شی خو به هغه وخت زور غواړي چې انسان چې دی باره نو په اسبابو اخته یي یا پلا خټ خښته یي بیا مزدور نه پیدا کېږي بیا خښتې موږي بیا دیوالونه یو وخت به کور جوړېږي د یو چا چې هر کار په دغه چې مازې څه بس هغه کېږي چې وایي څه هغه کېږي نو دغه ته هم کار زور غواړي دا یې بل قدرت الله کښېښوه چې زما دپاره د انسان بیا جوړول دا هېڅ زور نه غواړي زما د فقط یو امر دی چې کن چې څه بس هغه کېږي ترجیح پرم دا غیو شپانه قصه ما مخکیم در تکره و چولی و شپانه ابل تا ویله برال دا لو تالا بد سنگ استاری سون کشنی که شب و ارسخی سنگ کشنی سوان بو ارسخی چه دای دا ارز وست ناسی جلا جلای تیرکی دا دا پزین که دا دا غصی متصور کردی خو جاهلا نزی هندی چه دا یو زوزوی بای وطی که سو سا و زوزان جی تا دا اریو تیرکوا نو دا بسون کشنی که شایی سون بکشنی سوانی شد دا تیرکی برا بلور تلی خوارکای بی اکل والالای دا رکم نتیرکی الله دا سره کم کوي چې پر یو غټ ځای ورته ودرېږي برار تی تره هغه خپله ګرده تېرهشي دغه قدرت د الله پاک ورته بیان کړي چې د الله قدرت ته کن په یکن دي اگر چې په ساده لهجه یې بیان کړي الله پاک پر یو غونډي الله پاک پر غونډي نه درېږي یعنی الله عاجز شانه دي پر ټولو مخلوقاتو عاجز دي خو جه ده ته تعبیر په یو غونډي وکړي چې د ده زیان کې رانږدې کړي ولبالا امر پر وکړي چې تره ګرده تېرهشي نو الله پاک د خپل قدرت ته کن په یکن کښېښوه چې زما امر دغه رقم دی د ګردو انسانانو ژوندي کېدل په یوه امر چې اسرافیل شپېلۍ پوکړه په یوه پله ګرده راغورځي ټوله ژوندي کېږي نو دا بیا څه زور غواړي دا یې پنځم د جلسو پرجې خبره چې الله تعالی احیا بعد الاماتت کوي الله تعالی بعث بعد الموت کوي انما نه ده بلکې دا رنګه د امره امر د الله اذا هغه وخت اراده چې اراده وکړي شیئا د یو شي هغه امر یې نو انداز یقول چې ویل هو هغه شي ته وایي کن تس فیکون هغه کېږي ولا قاری دلته یو سوال ورګېږي وایي د کن خو د خطاب شغه ده نو خطاب خو هلته مخاطب غواړي چې ته ورته ګاډې ته به بره مخاطب شي خطاب به ورته وکړي نو چې دا شی موجود څه ونی خطاب به چاته کوي وایي شی که موجود نه دی د الله په علم کې خو پروت دی د الله دپاره خو معلوم دی نو دا د کن خطاب هغه معلوم ته الله وکړي بره په خارجي وجود کې وجود ته راوځي نو دا خطاب یو هغه ته دی نو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي چې کن څه فیکون هغه کېږي نو چې دا دلایل پنځه دانې تېر شوه دلته د پاره د چا چې انسان بیرته راژوندی کېږي بعث بعد الموت ممکن دی کېدای سي په پای کې نتیجه بیانې دی پنځو دلایلو فسبحان نو پاک دی دا پیخو د پاره د تفریعي نتیجه خو پر دلایلو رابنا کېږي نو الله وسوی فسبحان نو پاک دی د هر عیب الذي هغه ذات بیده هیچ په لاس کې د ملکوت کل شی ملکوت و فاچی کل شیء ده هر شی ده چې ده هر شی فاچی په لاس کې ده نو ده غزات ته د عجز نسبت څنګه کې چارو کې پر لوم مجه خاوري کې برابر ده بیا دې راجوندای کولای شي الله دا ار عیب پاک دی دا عاجزی سا پاک دی وجه لکتا ولاک عاجز اکی دا لکی نه تخبر سر تو ورکی دا تکا مزاره شروع کرده دا که مزاره جبنده سوا فسبحان نو پاک دی اللذی هغ ذات بیدی هیچ پا بلاکی پا لاس که داده ملکوت و فاچی دا کل شئین دا هر شی پا پاکی خبر نو گر اغا نتیجه که دستی بکه و الیه ترجعون و الیه خاص و دا آغا اللہ تا ترجعون گرتو گرگرزی آغا دا جوان مسئلہ چی بیر تراج بنده کیجا دا اللہ و حضور تا دریر پای دا سورات پر دا آغا ٹکی بانی ختم کی ولی خودی ملکر دا بعض ات سوا نگور دلائل ویلس برای پا سبحان ووی چا دا آغا عیب سا اللہ پاک دیستا و دا عاجز دی نو چی پاک دی نو چی کیجو نو الیه و دا آغا اللہ تا ترجعون تاسی ورگرز و الکیجی دا غزی بیو حضور تا و دریر پر ایو خواب اتلاهم نسی تشت دای بام نسی محات بیشا و خواب ملائک و لاری او سوال و جواب ورور که نو در دغه ځای پوری د دې مضمون د هغه آیات څخه را شروع چې اولم یرا الانسان چې هغه نو او اویایم آیات بیا در دغه ځای دا ټوله د بعث بعد الموت د لایل سو د هغه امکان یې ثابت کی هغه د مخه د وخت په باره کې خبره شوی و دلته د امکان په باره کې خبره وسوله چې ول کوم وخت دی برال وخت چې ځکه نبی علی السلام ته یې خبر کی هغه حالات ورته بیان کړ دلته چې ول کیژنه الله تعالی د امکان د پاره دغه نو د لایل بیان کړ چې در ټولو عمده دلیل دغه سو چې الله پاک ورته کون په کون هغه کیژاله دا غس قدرت لري الله تعالی او اسباب ته ضرورت نه لري بل خبر دا د ملاکاری پر دا کون په یکون باندې سوال واردیږي چې دا کون په یکون خدانه معنی چاله ورته وایسه ګرد شیان دفعتن موجودیږي دفعتن خو نه موجودیږي خو موږ د اندوانیا زونه ژوند په تدریج یو څورز خدای خشته وي درې ورځې تو خم خشت کې بیا وکړ بیا چې کشیر وي بیا په مځکه کې چې بخار پر راس بیا یو وخت هغه زړونه خوله خلاصه کې جوړه راوځي کرا غټیږي خو چې هندوانه جوړیږي در هغه وخت میاشتې ولګیږي نو دا څنګه د کون په یکون قدرت دی د دې جواب دا دی چې ګوره د کون په یکون قدرت واقعي دفعي دی دفعي دی هغه څه معنی چې یعنې هغه صورت نوعي چې ورلره ورکوي هغه دفعي دی د مثال په تور خو زړونه ده شیږي شول چارته دا سره خشته سوله چې د جوړنګ صورت نوعي ورکول کیږي هغه په دفعه تر کې ورکی رومي نه ځین جوړیږي په دفعه تر دې معنی شکل غوړ دې نوانه د جوړنګ بیا چې راځي الته چې ګول وکي د ګول څخه چې چالته د الله تعالی د کل قدرت پر وسی دې نوانه تکون په کښ کیږي اگر چې کښ نه ده بر نو په تدریج باندې غټیږي مثلا دا د ګول څخه چې د الله تعالی د کل قدرت نه پر سوی قرار وراوي نه نیسی وای ګول نه نیسی معنا ګول کې یو خپل ته شی اته د الله تعالی د کل قدرت نه وسره نوانه نه پر بنا کیږي دا یو جواب سو چې معنا صورت نوعي چې ورکی دا نور اسباب خو چې هغه شی ځنی جوړیږي هغه صورت نوعي ورکوي چې شي هغه نو تدریجي دي صورت نوعي دي نه پیژنې تاسو به ویل حکمت مون ویل نو دا یو اصلي جواب دا دی چې د کون امر چې الله ورته کوي الته هغه د کون امر دوه قسمه دي یو ته وایي دفعتن کون څه بل ته وایي تدریجن څه مثال به پرس کو یو سړی دی پهلوان دا بل پهلوان نه دی بام دی بارم ورته پرته بام ته چې دا ورته پورته بام ته ایو ته جنو کې زغلی کرا کرا وي خي جابل چې د اغنی اس فوټونه کړی مز کو نټی د سکه جست ولته کښې نه زیمر دا دا یو خي جست قتل مز چلان گوی دا سو خرج الته و دریش دا بل پر جنو خو راکې خي جې درکم نو خو امر یو امر ته وسو چې پرته یا خي جې اعلی لوړ ته پورته سه دا یو په تدریج وخت پر جنو باندې درجه پر درجه وراړي دا بل پر مزه کښې د سکه جست الته و دریش درکم سی نو دغه د الله تعالی د کون قدرت چورته متوجه دي دغه الته الله پاک هغه شیان ته چې دي هغه ته هغه یو ته داسې عمل کوي چې ته څه معنی دفعتن څه دفعتي شی جوړیږي لکه خپله دا نطفه چې هلته هغه د انسان شکل اخلي هغه دفعتي دي مګر دا نطفه ورده واره سره خشته اداره کړم بیا چې غټیږي غټېدل یبره دغه رقم یبره په کرار کرار په کلو په ورځو باندې شی سي نو دغه چې ته وا دا د کون قدرت زګای ګای وینم اسباب غواړي په تدریج په میاشت پیدا سي و مغه تم د الله د کون امر سوي دي خو تدریجن ورته سوي دي چې ته به داسې کیږي په تدریج پر ځنه ځنه پي دا بل چې د فاتن کې دغه تم د کون امر سوي دي د فاتن چې هغه درجه نه غواړي هغه ته په یوه پلاده رقم سي کدای څه خبره وس خو یېږي لکه د عزیر علی صلوات و سلام حمار ګل چاله ورته ول څه په یو غړي کې ژوند دی کني خو دغه شوړې دی اړ کې وپراته کدای څه څه څه په یاج سر کاله دی مړو اله ته د کون امر ورته وس د شنو چې بیا کښنه د مور از یې دی کرا کرا کله نه وخت یا مز چاله ول څه بس عزیر علی سلام خپل ځای باندې را ژوند دی ول خره ته جوړ هغه ته د الله تعالی د کون امر وس پرې وځي باندې ورته جوړ سده د مخ ته دارک نو تکوین چې دی د الله تعالی د طرفه چې امر کیږي کته وځني شان تدریجی چې ټه مخلیه بل نه اخلي و هم د کون کلمه چې د الته د وخت سم دی وته دغه وای چې د فعتن دا کار دی وس په یو ان کې ابل ته مالا پاک وای کیسه بس په تدریج باندې کول کیږي. نو یو امر ته د کون تدریجی متوجه دی، ابل ته د کون امر دغه دفعتی متوجه دی. نو ته به دا سوال نه کوې چې دا څنګه د کون امر دی. د کون امر چې دی د ده تقاضاوي وکې دوه رقمه دي. یوه تقاضا یې دفعتي ده په ځینو موجوداتو کې، په ځینو موجوداتو کې تدریجي ده. نو پر دې باندې به دا سوال څوک نه واردوي. نو خو بهر هغه امکان د بیرته ژوندي کېدو په دغه صورت کې په پای کې وویل شو چې انسان باید خپل رب ته متوجه شي. د الله عز وجل وحدانیت په زړه کې دا عقیده ټینګه کړي او د ټول مخلوقاتو څخه د نه کولو یقین تبلیغان څه موارد دي چې د ارش څخه د نه کولو یقین چې دا شیان چې دي هیڅ یې نس کولای مګر نه کده الله امر ورته وسو. دا نه معنی چې سړی بره د اسباب چې ګرسره ممکن چې اسباب ګرسره نسته، یا و اسباب مؤثر فی الذات نه دي، هغه تاثیر الله پکې کیږي. که اسباب مؤثر فی الذات وای نو ابراهیم علیه السلام د اور د سوځولو څخه خلاص کی، خو اور بلو په پرسخو بلو مګر په هغه سره ویره دی نه سوځي. خو اسباب چې و مؤثر چې دی ګرځده چې د الله امر ورسره وای چې الله واغه سبب ته ویل چې مکوه قلنا یا نار کونی بردم و سلامه چاله ول ګرمی دی بالا پس در لکوه پرده بس یخ به هغه بم سالم یخ داس نه چې یخ یکه معنا دا اور دوغه د الله تابع دی ک سلامه ورسره و نه وای اور به دوام دوغه نه یخ شي خیبه کې ګرسه الله د ست سلام ورسره وای چې کونی بردم و سلامه. نو اسباب تاثیر کوي خو چې د الله امر ورسره ک د الله امر ورسره نو دغه اسباب به تاثیر نه کوي. موږ درې وخت په دوا جوړیږو مونږ اخر ډاکټر مرته ولاړی د پریشنټیټر کې هم پرو کې دوا یې مکرته موجود یاله ځین اخلي بر اسباب تمام شي بر نو اسباب کار نه کوي درې وخت یې کار کوي. الله عز وجل صحیح عقیده نصیب کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.